أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek üzereyiz biliyorsunuz. Allah nasip ederse Nas suresinden sonra Bakara'ya yeniden başlayacağız. Orada nasıl bir yöntem daha uygun olur diye şöyle içinizden geçen teklif ettiğiniz şeyler varsa bizzat da söyleyebilirsiniz, yazılı olarak da verebilirsiniz. Ona göre şimdiden bir takım hazırlıklar yaparız. Yani şöyle olursa daha iyi olur, daha güzel olur falan gibi bir takım içinizden geçen olmasını arzu ettiğiniz şeyler varsa onları yazıp verebilirsiniz yahut da bizzat söyleyebilirsiniz. Bugün Kur'an-ı Kerim'in 108. suresindeyiz. Kevser suresi. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnâ a'taynâkel kevser. Fesalli li rabbike venhar. İnne şâni'eke huvel ebter. Sana çok şey verdik. Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Senden nefret eden arkasından gidecek kimsesi olmayandır. Senden nefret eden arkasından gidecek kimsesi olmayandır. Şimdi işte Kur'an-ı Kerim'in ayet sayısı itibariyle en kısa suresi bu. Bu en kısa surede Cenab-ı Hak birçok şeyi özet olarak bize vermektedir. İnna a'taynakel kevser. Sana çok şey verdik. Şimdi bu sana çok şey verdik sözü ilk anda Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hitabendir. Ama aynı zamanda bizim için de geçerlidir. Çünkü fesalli li rabbike venhar, bu emir bizim için de geçerli olan bir emirdir. Şimdi düşünün kendi kendinize, Cenab-ı Hakk'ın vermediği ama sizin sahip olduğunuz ne var? Var mı mesela? Allah'ın vermediği ve sizin sahip olduğunuz ne var? Hiçbir şey yok. Onun için Allah-u Teala hepimize çok şey vermiştir. Ama insanlar genellikle Allah'ın verdiklerine değil de vermediklerine bakarak nankör olurlar. Ama ne zaman ki Allah'ın verdiklerinden birisi eksik olursa onun ne kadar önemli olduğu ortaya çıkar. Sana çok şey verdik. Hepimiz için geçerli. فَصَلِّ لِرَبِّكَ. Öyleyse namazı Rabbin için kıl. Duayı Rabbine tahsis et. İbadeti Rabbine yap, başkasına değil. وَنْحَرْ. Ve kurbanı da Rabbin için kes. اِنَّ شَانِئَكَ. Senden nefret eden kişi var ya, yani senin inancından nefret eden, senin dininden nefret eden kişi var ya, huvel ebter. Ebter olan odur. Yani arkasından gelecek kimsesi olmayan odur. Onun arkasından gelecek hiç kimsesi yoktur. Ne demek arkasından gelecek kimsesi? Biz şimdi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden biliyoruz ki Müslümanlar vefat ettiği zaman cennette kendileriyle kendileri gibi inanmış olan eşleri, anneleri, babaları, çocukları ne yapacak? Hepsi bir arada olacak. Belki 10. göbekten torunun seninle beraber olacak. Ve sen ta Hazreti Adem'e kadar dedelerini göreceksin. Bu ne kadar güzel bir şey değil mi? Ne arkan kesiliyor, ne de senden öncekilerle irtibatın kesilmiş oluyor. Peki, bu dinden nefret eden insanların hali ne olacak? Ne diyor Allah-u Teala? يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَب۪يهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَن۪يهِ. Yani o kişi, yani kafir olan kişi, Müslümandan nefret eden kişi, hani bunun bir örneği işte şey, Abese suresindeki kişi. Abese suresindeki o kişiyi hatırlayın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de konuşmak istemiyor. Bir an önce ondan ayrılmak istiyor. Çünkü ondan nefret ediyor. Hep ondan kaçmak istiyor. İşte Peygamberimizden kaçmak isteyen o kişi. Etrafı zengin, itibarlı falan ama ahirette o kişi kardeşinden kaçacak, annesinden kaçacak, eşinden kaçacak, oğullarından kaçacak. Çünkü her birinin işi başından aşacaktır. Ve aralarındaki ilişkiler tamamen de kopmuş olacak, ayetler bildiriyor ya. O zaman bunun dünya kadar oğlu, kızı, evladı olsa arkasından gelecek kimsesi var mı? İrtibat kesildiğine göre. Tamam, bu sure elbette ki ilk önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgilidir. Hiç şüphesiz. İnna a'taynakel kevser. Sana çok şey verdik. Gerçekten Cenab-ı Hak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gerçekten çok şey vermiştir. Mesela işte Duha suresini hatırlarsınız, çok yakın zamanda okuduk. Ne diyor Cenab-ı Hak? Elem yecidke yetimen feava. Seni yetim olarak bulup da sana bir barınak sağlamadı mı? Ve vecedeke dallen feheda. Şaşkın vaziyetteydin, ne yapacağını bilmiyordun. Sana yol gösterdi. Ve vecedeke ailen feagna. Fakir idin, ihtiyacını giderdi. Şimdi bütün bunlar oldu değil mi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Siz şimdi kendi hayatınızı şöyle bir gözden geçirin. Bakın ki ne badirelerden atlamışsınızdır. Ha işte bugün yok oldum, gittim, bittim dediğiniz nice anlar olmuştur ve kurtulmuşsunuzdur. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir tabii ki ilk şey muhatap olan zat. Ama biz de muhatabız. Eğer biz bu sureye muhatap olmasak, fesallil rabbike venhar emri bizim için geçerli olur mu? Olur mu Enes Hoca? Olmaz. Yani Peygamberimiz ile ilgili ne kadar geçerliyse bizim için de o kadar geçerli. O zaman inna ateyna kel kevser, sana Kevser'i verdik. Yani çok şey verdik. O zaman Allah'ın verdiklerine bakıp şükredelim. Allah'ın vermediklerine bakıp da nankörlük etmeyelim. Çünkü bu dünya zaten imtihan dünyasıdır. Yani deneme. Bir kalite kontrolü yapılıyor ya fabrikalarda. Mesela en pahalı saat İsviçre saatidir değil mi? Diğer saatten farkı ne? Adamlar o saati denizin dibine indirip orada deniyorlar. Gökyüzüne çıkarıp orada deniyorlar. En soğuk şartlarda deniyorlar, en sıcak şartlarda deniyor. Hepsinde başarılı çıkıyor. Ondan sonra da çok yüksek fiyatlarla satıyorlar. Şimdi siz de çeşitli denemelerden geçeceksiniz. Dayanıklılık testinden geçeceksiniz. Her Müslüman geçecek. Dayanıklı olan başaracak, cennete gidecek. Dayanıklı olmayan da iskartaya atılacak. Efendim ben ne imtihandan geçmek istiyorum ne de cehenneme gitmek istiyorum diyen varsa böyle bir şey yok. Böyle bir olay yok. En zor zamanınızda bile Cenab-ı Hakk'ın size yaptığı iyiliklerle size verdiği sıkıntıları karşılaştırırsanız iyilikler her zaman çok daha fazladır. O zaman o iyi tarafa bakın. Ya Rabbi sen bana bu kadar şey verdin. Şunu da ver diye Cenab-ı Hak'tan isteyin. Şimdi geçen hafta Maun suresini okumuştuk. Orada Cenab-ı Hak feveylün lil musallin, o ibadet edenlerin çekeceği var demişti. Değil mi? Yani orada öyle diyor o ayet-i kerimesi. Geçen hafta öyle okumuştum. O dua edenlerin, o ibadet edenlerin, o namaz kılanların çekeceği var. اَلَّذ۪ينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Onlar öyle kimselerdir ki dualarına karşı ilgisizdir. Aslında duada, ibadette, namazda gözleri yoktur. Yani namazda gözü olmanın ezanda kulağı olmaz derler ya, yani onun gibi bir şey. اَلَّذ۪ينَهُمْ يُرَاءُونَ. Onlar gösteriş yaparlar. Yani ibadeti Allah için değil, başkaları için yaparlar. Başkaları için yapıyorlarsa, başkaları varsa ibadet yaparlar. Yoksa niye yapsınlar ki? وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ve küçük yardımlara da engel olurlar. Şimdi burada da Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e ve bize diyor ki فَسَلِّ لِرَبِّكَ. Sen ibadeti Rabbin için yap. Öbürleri başkaları için yapıyor. Sen Rabbin için yap. Vanhar ve de kurbanı Rabbin için kes. Mekkelilerin Peygamber Efendimiz'den önce iki türlü kestikleri kurban vardı. Bir kısmına Allah'ın adını anıyorlardı. Bir kısmına da Allah'a iftira ederek putların adını anıyorlardı. Yani bir kısmını besmele ile kesiyorlardı. Bir kısmını da putlarının adına kesiyorlardı. Ama kurban kesiyorlardı. Sen de kurban kes ama Rabbin için. Efendim kurbanı Mekkeliler kesiyor, ben kesmem değil. Çünkü o bir peygamberin şeyidir, sünnetidir. Yani bir peygamberin getirmiş olduğu bir ibadettir, bir görevdir. Onlar bu görevi yanlış yapmışlar ama sen doğrusunu yap. Mesela bugün Hristiyanlar kurban kesme işini bırakmışlardır. Çünkü diyorlar ki İsa kendisini bizim için kurban etti. Artık kurban kesmemize gerek yok. O işte çarmıha gerilme iddiaları var ya. Yahudiler de kurban kesmiyorlar. Onlar da diyorlar ki bu kurban ancak Beyt-i Makdis'te kesilir. Yani o Kudüs'te bulunan Süleyman Mabedi'nde kesilir. O mabet de Titus tarafından, işte Roma valisi Titus tarafından yıkılmış 70 yılında miladi. O gün bugün artık orada bir mabet yok. Mabet olmadığı için ibadet de yapmıyor, kurban da kesmiyorlar. Birçok dinlerde kurban var. Çünkü bunların temelinde bir peygamber tebliği vardır. Cenab-ı Hak Hac suresinin 34. ayetinde şöyle buyuruyor. وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَى مَا رَزَكَهُمْ مِنْ بَه۪يمَةِ الْاَنْعَامِ Her ümmete bir mensek koyduk. 337. sayfada. Mensek demek, mensek kelimesinin 3 anlamı var. Burada kurban manasına, kurban kesecek zaman, kurban kesecek mekan ve kurban kesmek. Her ümmet dediğine göre Adem Aleyhisselam'dan beri bütün peygamberlerin ümmetleri kurban keser. İbrahim Aleyhisselam da kurban kesmiştir. Hatta o oğlunu bile kurban edecek diyor diye bir rüyadan dolayı Cenab-ı Hak onun yerine bir koç göndermişti. Şimdi bütün ümmetlere Cenab-ı Hak kurban kesme görevi yüklemiş. O zaman kurban kesmek nedir? Efendim? Farz bir görevdir tabii. Ama her ümmete dediği için her ferde farz olmayabilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in uygulaması da öyle zaten. Her bir ferd için demiyor. Her ümmet ifadesi geçiyor burada. Mesela namazla ilgili olarak her ümmete namazı farz kıldık ifadesi yok. فَاَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاةَ Namazı kılın diyor, emrediyor. فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَاحِدٌ Hepinizin ilahı bir tek ilah. Yani bugün işte Kuzey Kutbu'ndaki Eskimoğulların ilahı da aynı. Ekvator'da yaşayanlarınki de aynı. Güney Asya'da yaşayanlar, Güney Kutup'ta yaşayanlar. Nerede, dünyanın neresini dersen orada hepsinin ilahı Cenab-ı Hak'tır. Dolayısıyla her bir topluma da bir peygamber göndermiştir kendi içinde. İçinden bir peygamber çıkarmıştır. İşte o peygamberlerin tamamı o insanlara kurban kesmeyi emretmiştir. Onun için kurban kesmesi çok yaygın bir ibadettir. Ama zamanla bu bozulmuş. Allah'la birlikte başkalarına da kurban kesme noktasına gelinmiş. Şimdi burada Cenab-ı Hak bize diyor ki, hatta daha önce şey yapmıştık, söylemiştik. Dolayısıyla onu da kısaca tekrarlayalım. Kurban kesme zamanı, kurban kesme mekanı, kurban kesmek. Üç anlamada geliyor mensek. Üçünü birden anlamak da mümkün. Farklı anlamak da mümkün. Şimdi biz bunu kimden öğreneceğiz? Peygamber Efendimiz'den öğreneceğiz. Başka şekilde öğrenme imkanımız yok. Bakıyoruz ki Peygamber Efendimiz Mekke'de de kurban kesmiş. Kurban bayramı kurbanını. Medine'de de kesmiş. O zaman demek ki bir mekan şartı yok. O zaman kurban kesme ile kurban kesme zamanı. Peki zamanı ne? Onu da yine Hac suresinin 28. ayetinde görüyoruz. 27. ayetinde Allahü Teala İbrahim Aleyhisselam'a diyor ki ve اَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ İnsanlar içerisinde haccı ilan et. Hatırlayın, neden diyordu? İbrahim Aleyhisselam ne yapmıştı? Kabe'nin temellerini yükseltmişti, değil mi? Kabe'nin temellerini temelleri var mıydı, yok muydu? Vardı. Peki kim atmıştı o temelleri? Adem Aleyhisselam. Neden yıkılmıştı? Nuh tufanından dolayı. O zaman yıkılmış, yeri kaybolmuş ve o temelleri yükseltmiş. Yeni bir bina yapmış değil. Yükseltince Cenab-ı Hak onu emrediyor. Ve اَذِّنْ فِي النَّاسِ İnsanlar içerisinde ilan et. Şimdi şu anda bir ezan sesi geliyor. Ne ilan ediyor bu ezan sesi? Namaz vaktin geldi yeni. İbrahim Aleyhisselam'a da diyor ki insanlar içerisinde ilan et. Neyi? Hac. Haccı ilan et. Niye ilan edeceksin? Çünkü Kabe yapıldı. Hatta İbrahim Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a diyor ki ve erina menasikena. İbadet yerlerimizi de göster diyor. Allah onu da gösteriyor işte Arafat, Mina, Müzdelife falan gibi. Çünkü oralar kaybolmuş ya. Onu da gösterdikten sonra artık hac yapma imkanı ortaya çıkıyor. يَعْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلَّ دَامِرْ Yürüyerek ve her bitkin binekler üzerinde sana gelsinler. يَعْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّنْ عَم۪يقٍ Her derin vadilerden akarak gelsinler. Ne demek? Dünyanın her yerinden gelsinler demektir. Çünkü Kabe'nin bulunduğu yer Ümmül Kura'dır. Dünyanın merkezi. Yani ana kenttir, başkenttir. Tüm dünyanın ana kentidir. Zaten hesap etmişler, kara parçalarının tam orta noktasına geliyormuş. Her tarafı eşit uzaklıktı. Yani kendi noktasal şeyi itibariyle. Gelsinler de لِيَشْهَدُ مَنَافِعَ لَهُمْ Kendileri için bir takım menfaatlere şahit olsunlar. Menfaatler neydi? Hatırlayanınız var mı? Ticaret. Mal getirsin, satsınlar. İhtiyaçlarını alsınlar. Başka وَيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ فِي اَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَه۪يمَةِ الْاَنَامِ Belli günlerde Allah'ın onlara rızık olarak verdiği behimetül en'am denen, yani koyun, keçi, deve, sığır üzerine bunların olduğunu da En'am suresinde Allah semaniyetü ezvaç diye 8 eş ayetinde anlatıyor. Bunlar üzerine Allah'ın adını ansınlar. Ne zaman ansınlar? malum günlerde. Bu malum günler sözü İbrahim Aleyhisselam'a söyleniyor. Bu ne manası nedir? İbrahim Aleyhisselam o günleri biliyor değil mi? İnsanlar biliyor mu? Onlar da biliyor. Malum günlerde buraya gelin. Onlar da biliyor. Malum günlerde ne yapacaklar? Allah'ın nimet olarak verdiği behimetül enam denen o hayvanların üzerinde Allah'ın adını anacaklar. Yani kurban kesecekler değil mi? Malum günlerde kesecekler. Yani kurban bayramı kurban bayramı günlerinde kesecekler. Bayramın birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü günlerde kesecekler. Peki kurban kesme günleri de aynı mıymış? Hepsi aynıymış değil mi? Malum günlerde İbrahim Aleyhisselam'dan öncekini anlatıyor. Peki İbrahim Aleyhisselam'la değişti mi? İsrailoğullarının peygamberleri kimin soyundan? İbrahim Aleyhisselam. O zaman onlarda da değişmemiş olması gerekiyor değil mi? Ama birisi diyor ki İsa bizim yerimize kurban oldu. Öbürü diyor ki işte Beyt-i Makdis yıkıldı ve bırakmışlar onlar. Mekke'de kurban kesme geleneği devam ediyor. Çünkü Mekkeliler de kendilerini İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan kabul ediyor. Bakın müşrik toplum olmasına rağmen. Dünyanın neresine giderseniz gidin, bir dini cemaat görürseniz, bizimkine benzer bazı uygulamalar mutlaka vardır. Çünkü onun temelini kazırsanız bir peygamber çıkar. Evet birçok şeylerini bozmuşlardır ama hala bir takım işaretler vardır. Şimdi burada Cenab-ı Hak bize şunu emrediyor. Fesalli li rabbik. Sen Rabbin için ibadetini yap. Çünkü bu ibadet yapma işleri değişiyor. Önce Rabb için yapılırken sonra araya aracılar giriyor. Benim yukarıdakiyle aram iyidir, sen gel ben seni idare ederim diyenler çıkmaya başlıyor. Şimdi sana kimse inanmayacağı için bu defa tutuyor, ya kardeşim senin benden ne farkın var demeyesin diye diyor ki işte mesela İsa şöyledir. İsa'ya da laf söyleyemez ya. Bir takım din büyüklerini tanrılaştırıyor. Ve onları istismar ederek bir sömürü düzeni kuruyor. Bu defa ikili oynamaya başlıyorsunuz. Bir Allah için bir de başkası için. Şimdi burada başkalarını tenkit ederken çok rahat oluyoruz da ama tenkit kendimize yöneldi mi bakıyorsunuz ki Müslümanlar hop oturup hop kalkıyorlar. Mesela şimdi ben burada bazı şeyleri söylerken Cenab-ı Hakk'ın bazı ayetlerini sizin canınızı sıkmamak için bana karşı tavırlarınızda bir bozulma olmaması için size anlatmaz, üstünden atları es geçersem ne olur? Allah için mi ders yapmış olurum? Yoksa cemaat? İki şey için. Bazı konularda sizi rahatsız etmeyen konularda Allah için olur. Sizi rahatsız eden konularda da sizin için olur. O zaman ne olur bu? Yine fasikül açalım. Evet, bu olur şirk. Yani bakın, hepimiz bu tehlikeyle karşı karşıyayız. Başkasını o kadar kolay tenkit ediyoruz ki. Ya şimdi yapmadığın kalbi niye kırıyorsun kardeşim? Allah Allah. Ya ben Allah'ın ayetini anlatıyorum. Kırılırsa kırılsın, ne yapalım? O zaman peygamberlerin hiç gelmemesi gerekirdi, değil mi? Canım şimdi o ayetin yeri miydi? Hepsinin bir zamanı var. Ben onlarla hep karşılaşıyorum. Tabii sert cevapları aldıkları için daha söyleyemiyorlar. Ondan sonra da diyorlar bu adamla konuşulmaz, bu çok sert. Ben de diyorum sert olan ben miyim yoksa ayetler mi? Şimdi ayete bakın. Ben mi daha sertim, ayet mi daha sert? Bakara suresi 100 kaçtı? 156 mıydı? 159. Yirmi beşinci sayfa mı? اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى İndirdiğimiz beyinat ve hudayı, yani doğruyu gösteren ve onu açıklayan ayetleri gizleyenler. Bu ayeti burada söyleme. Bu ayetleri gizleyenler. مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ Bu kitapta onu insanlara biz açıkladıktan sonra gizleyenler. O ayetler bu kitapta var. Canım zamanı mı? Ya zamanı olmasaydı Allah indirmezdi. Değil mi? Demek ki zamanı gelmiş ki indirmiş. Canım şimdi okuman gerekir mi? Gerekir. Sen şimdi madem Allah'ın kulusun, madem senin şu andaki davranışınla alakalı bir ayet, tabii ki şimdi okuyacağım. Ne zaman okuyacağım? Yok, onu biz kendi aramızda okuyalım. Başkaları duymaz. O zaman ne olur bu? Gizlemek olur, değil mi? Allah'ın ayetlerini Allah'ın kullarından nasıl gizlersiniz? Şimdi burada ne diyor Allah? اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى O beyinat ve huda, yani işte muhkem müteşabih denen ayetler, yani bir doğruyu gösteriyor, bir de açıklıyor. Bunları gizleyenler. مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ Bu kitapta onları insanlar açıkladıktan sonra gizleyenler var ya. اُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهِ Allah onlara lanet eder. Lanet ne demek? Rahmetinden uzaklaştırmak demek. Yani onlar giderek kaybederler. Giderek kaybederler. Şimdi şu anda başarılı gibi gözükürler ama habire kaybederler. Mevzi kaybederler. Başka? Ve yel'anuhumul la'inun. Lanet etme durumunda olan insanlar da onlara lanet eder. Onlar da ondan uzaklaşır. Hani derler ya, ne İsa'ya ne Musa'ya. Ne Allah'a yaranabilirsin ne insanlara yaranabilirsin. Allah da insanlar da seni yalancı olarak kabul ederler. Ama doğruları söylersen adam senden hoşlanmayabilir. Der ki şu adamı sevmem ama hep doğruları söyler. Dürüst adamdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmiyorlardı, nefret ediyorlardı değil mi? Peki mallarını ona güvenmiyorlar mıydı? Güven çok mühim bir şeydir. Güveni kaybettiniz mi her şeyi kaybettiniz demektir. Şimdi bizim sözlerimiz mi daha sert bu ayetler mi? Benim sözüm sert olsa ne yazar ki? Hani demiş ki, adın ne mülayim, sert olsan ne yazarsın? Tamam, yani benim sözüm sert olsa ne ifade eder ki? Benim gücüm ne, şeyim ne değil mi? İmkanlarım ne? Ama her şeye sahip olan Allah-u Teala'nın sözleri böyle olunca çok dikkatli olmak gerekir. Bir kulun kalbini kırmak Allah'ın beytini yıkmak gibidir. Hiç şimdi adamın kalbini kıracaksın, niye? Doğruları söyledin diye. O zaman dünyada en büyük kalp kıran peygamberlerdir. Ama doğruları söylerseniz karşı tarafın kalbi kırılmaz. Size güvenleri artır. Peki ne oldu? Ben şimdi gizledim de işte kimseyi kırmak istemiyordum, doğruları söylemiyordum falan. İllellezîne tâbû, tevbe eden ve aslahû, kendini düzelten ve beyyenû, ve açıklayan. Tevbe ettim tamam deyip de hala susuyorsan bu tevbe değil. Açıklayacaksın. Susmak yok. Açıklayacaksın ki tevbe ettiğin anlaşılsın. فَاُولَٰئِكَ اَتُوبَ عَلَيْهِمْ Ben de onlara dönerim. Yani onların tevbesini kabul ederim. وَاَنَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ Ben tevbeleri kabul eden ve ikramı bol olanım. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Ama o kimseler ki kafirdirler. Bakın Allah'ın ayetlerini gizleyenlere Allah ne dedi? Kafirdir. Halbuki bunlar 5 vakit namaz kılıyor olabilirler. Ve matu vehum kuffar. Ve bunları böyle gizleyerek, gizledikleri halde vefat ederlerse, bunları bir karakter haline getirmişlerse, ey canım, şimdi bunun yeri değil, zaman değil. Ben bunları çok yaşamışımdır. Masanın altından ayağıma vururlar. Beklerler ki şey yapayım, gözlerine bakayım, bir işaret etsinler falan. Ama son zamanlarda artık korkmaya başladılar. Çünkü ne vuruyorsun derim adama? Çek ayağını, rezil olur. Ne bakıyorsun, bir şey mi var derim, adam rezil olur. Ulaike aleyhim lanetullah. Yani tevbe etmezlerse Allah'ın laneti bunların üzerinde kalır. Başka vel melaike, meleklerin laneti. Ben nasi ecmain, tüm insanların laneti. Ya sen doğruları söyle. Efendim adam taş gibi anlamaz. Ya taş gibi olsun. Hiçbir zararı yok. Taşın üzerine suyu dökersin. O taştan bir şey olmaz da oradan süzülür gider, taşın kenarında ot bitirir. Bostanı sular. Sen vazifeni yap, gerisine karışma. Oralardan süzülür gider, ta aşağılarda birilerine faydası olur. Senin hayatta hiç görmediğin birine faydası olabilir. Ama Cenab-ı Hak görüyor ya. Halidine fiha. Bunlar sürekli Allah'ın laneti altında kalırlar. Allah'ın, meleklerin, tüm insanlığın laneti altında. Çünkü gerçekleri gizliyorlar. Çünkü o insanların doğruyu öğrenmelerine engel oluyorlar. İslam aleminde bu çok yaygındır maalesef. La La yukhaffafu anhumul azab. Onların üzerinden azap hafifletilmez. Ve la hum yunzarun. Yüzlerine de bakılmaz. Ve ilahukum ilahun vahid. Hepinizin ilahı bir tek ilahtır. La ilahe illahu. Ondan başka ilah yoktur. Errahmanurrahim. İyiliği sonsuz ikramı boldur. İşte şimdi Cenab-ı Hak burada bize diyor. İnna a'teyna kel kevser. Sana çok şey verdik. Her birimize bunu söylüyor. Sana çok şey verdik. Düşün. Bir başka ayette ne diyor? Ve in te'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın size olan nimetlerini saymaya kalksanız buna gücünüz yetmez. Şimdi bu çok şeyi sadece peygamberimize mi vermiş Allah-u Teala? Hepimize. Hepimize. Onun için burada ey Muhammed demeye lüzum yok. Şimdi mesela bu mealde biz sana Kevser'i verdik. Kevser. Vallahi hiç tanımam. Kimdir o? Ondan sonra hadi bakalım bir hadis-i şerife bakarak cennetteki havzu Kevser'miş. Orada herkes gidemezmiş. Peki tamam öyle. O zaman fesallil rabbike venhar kime ait oluyor? Bizim ilgisi kesildi değil mi? Evet. Fesallil rabbike o zaman Rabbin için, yalnız Rabbin için ibadet et. Cihat en büyük ibadet değil mi? Yani ibadetlerin büyüklerinden. Yani olumsuzluklarla mücadele etmek. Allah'ın emirlerini daha çok kimseye duyurmak. O zaman gizlediğin zaman bu olmaz işte. Yalnız Rabbin için. Karşılığını yalnız Allah'tan bekleyeceksin. Falandan filandan değil. Falandan filandan beklersen bu adamın makamı var ama buna söylemeyeyim. Bu adamın parası var buna söylemeyeyim. Bu adam güçlü kuvvetli. Bunda tokatı var ona söylemeyeyim. O adam da zaten çok fakir ona söylemeyeyim. Allah'ın emrini anlatmak sanki günahmış da. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ Sen Rabbin için ibadet et. Başkaları gösteriş için yapıyor, yapsınlar ama sen Rabbin için ibadet et. Evet, bu da gerçekten. Evet, Kevser'in tam karşılığı oluyor değil mi? Bu 261. sayfada İbrahim suresi 34. ayet. Allah razı olsun. Bu hocalar bulup getiriyor. Biz de istifade ediyoruz. Çok sağ olun. Ve atakum min kulli ma seeltumuhu. Allah'tan istediğiniz her şeyden size vermiştir. Her şey değil. Çünkü insanların istekleri bitmez ki. Ama her şeyden Allah size vermiştir. Ve in te'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın size olan nimetini saymaya kalksanız buna gücünüz yetmez. En fakirinin, en zor durumda olan kişinin gücü yetmez. İnnel insane le zalumun keffar. Ama şurası bir gerçek ki insan çok yanlış işler yapar. Başkalarına her ne kadar ben çok iyi işler yaptım dese bile kendisi bilir ne mal olduğunu. Nasrettin Hoca gibi hani düşmüş. Ah ihtiyarlık demiş, bakmış etrafta kimse yok. Ya ben senin gençliğinde biliyordum demiş. İnnel insane le zalumun keffar. İnsan çok yanlış işler yapar. Çok da nankördür. Hiç o Allah'ın yaptığı o iyilikleri görmez. Evet. Sağ ol. Teşekkür. İşte inna ateyna kel kevser. Sana çok şey verdik. Fesalli li rabbik. Öyleyse Rabbin için namaz kıl. Venhar kurbanı da Rabbin için kes. Başkası için değil. O zaman burada ne öğrendik? Kurban kesme tüm ümmetlerde var. Ama ama her zaman şikayet ediyoruz. Hakikaten ümmeti Muhammed tanınmaz hale gelmiş. Şimdi bu Hanefi mezhebinin yaygın olduğu yerlerde insanlar bol miktarda kurban kesiyorlar Kurban Bayramı'nda. Ama diğer yerlere gidin, Kurban Bayramı olup olmadığını bilemezsiniz. Şimdi Malezya'da bizim Servet var. Bazen burada gelirdi amcaoğlu. Kurban Bayramı'nda oradaydı da işte bir gün tatil yapmışlar. Vallahi hiç anlamadım. Yani Kurban Bayramı olduğuna dair hiçbir yerde en küçük bir işaret görmedim dedi. Çünkü orada Şafii mezhebi yaygın. Şimdi bizde ne deniyor? Efendim Kur'an-ı Kerim'de Kurban Bayramı kurbanı ile ilgili ayet yok. İşte birazcık delalet eden fesalli li rabbike venhar ayeti, o da açık değil. O zaman hadislere bakarız. Hadislerde de bunun sünnet olduğunu anlıyoruz. İşte biri bir hadise bakıyor, birisi öbür hadise bakıyor. Öyle bir yanlış mantık var ki Allah-u Teala eksik bırakmış, peygamber tamamlamış. İyi ki varmış Peygamber Efendimiz, yoksa nereden öğrenecekti biz? Halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir şey yapmışsa o mutlaka Kur'an-ı Kerim'de vardır. İşte bir kısmını okuduk. Tamamına yakınını da işte Kurban Bayramı zamanında okumuştuk. Ben şimdi oralara girmek istemiyorum. Yani internette bizim Kur'an dersi sitesinde bunu isteyen dinleyebilir. Kur'an-ı Kerim Kurban Bayramı kurbanının her şeyini anlatıyor. A'dan Z'ye hiçbir eksik bırakmıyor. Kur'an'da yoktu. Nasıl yok? Şimdi şu ayete de şöyle bir mana veriyorlar. Diyorlar ki fesalli li rabbike. Rabbi için namaz kıl. Venhar. Bu venhar kurban kes manasına da olabilir. Ellerini bağla manasına da olabilir. Yani ellerini şöyle bağla. Nerede böyle bağlayacaksın? Namazda. Namaz kıl diye tercüme ediyorsun. Namaz kılsa bu namazın bir parçası zaten. Değil mi? Bu ne oluyor? Olabilir. Çok önemli bir görev olur. Bu elleri bağlamak. Yani namazın olmazsa olmazı olur. Özellikle buna dikkat çekebilir. Elleri bağlamanın hükmü ne? Namazda. Sünnet. Buna sünnet diyorsun. Yani bağlamasan ne olur diyorsun, değil mi? O zaman bu ayete nasıl ellerini bağlamaya nasip veriyorsun? Peki nereden elleri bağla? Burada ne el kelimesi geçiyor ne bağlama kelimesi geçiyor. Düşünmüşler. Şimdi nahir kelimesinin anlamı göğsün üç tarafı, şurası. Hani bir hanımlar buradan bir şey gerdanlık takar da şuraya da bir şey yaparlar ya, böyle bir süs yaparlar. Kolye mi diyor, deniyor adı? Kolye biraz daha aşağıya saklanı değil mi? Neyse adı ne diyorlarsa. İşte şuraya kadar şurada gözüken, yani şu kravatın şu şeyinin bulunduğu yer işte. Nahir burası. Ha, bu kravatın bağlı yer. Ha, nahir burası. Peki kardeşim hiç böyle ellerini bağlayan gördünüz mü siz şimdiye kadar? Boğarken olur, evet. Birisini boğuyorsa olur. Bu hayvanı boğazlamaktır. Gayet açık. Gayet açık. Bunu tutup da efendim işte namaz kılarken eli bağlama manasını, yani nasıl veriyorsunuz? Nereden çıkarıyorsunuz? Mümkün değil böyle bir mana vermek. Ama bakın tefsirlerde öyle yazılı. Ondan sonra da diyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de Kurban Bayramı kurbanı yok. Ya Allah bütün ümmetlerde var diyor. Sadece Müslümanlarda değil. Bütün ümmetlerde var diyor. E niye böyle yapıyorsunuz? Gerçekten tanınmaz hale gelmiş dinimiz. Yani burada derslere devam eden sizler gayet iyi biliyorsunuz. Hangi konuya el atıyorsak, hani bir eski evi tamir etmek çok zordur. Niye? Nereye el atsan yıkılır. Şimdi maalesef böyle hale gelmiş. Allah'a hamdolsun ki elimizde Kur'an-ı Kerim var. Yine hamdolsun ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamaları bize kadar gelmiş. Her ne kadar ona bazı yanlış şeyler katmışlarsa da Kur'an'la karşılaştırdığınız zaman yanlışları ayıklama imkanımız var. Çok şükür. Ama bir defa da kalkıp şunu diyorlar. Siz mi daha iyi biliyorsunuz eskiler mi? Bana birisi böyle demişti ki sen mi daha iyi biliyorsun İmam Rabbani mi demişti. Vallahi dedim hiç de düşünmemiştim şu ana kadar. Biraz düşüneyim dedim. Ben ondan daha çok biliyorum dedim. Biraz daha durdum. Dedim ki yok yok. En iyisi siz bir terazi getirin dedim. Bir tarafına İmam Rabbani'nin ilmini koyun, bir tarafına da benim ilmimi koyun. Bakalım hangisi daha ağır gelecek. Ondan sonra dedim ya siz neyin peşindesiniz? Sizin şu yaptığınızı sokaktaki çocuklar yapar. Benim babam senin babanı döver derler. Ben size bir şey söylüyorum. İmam Rabbani ölmüş gitmiş. Sen biliyorsan cevap ver. Bilmiyorsan o mu çok biliyordu, sen mi çok biliyordun? Böyle laf olur mu? Şimdi de kalkıyorlar. Yani şimdi birisi diyor ki Abdülaziz Bey ben kabul edemiyorum. Yani şimdi bunlar yanlışta sen mi doğrusun? Kardeşim sen bir ilim adamsın. Söylediğim yanlışsa de ki yanlış. Kaynaklar ortada. Göster bir delilini. Ondan sonra benim babam senin babanı döver diye benim bir anlamı yok. Onu sadece çocuklar söyler. Büyükler söylemez. Vida verdi sen istiyor musun? Ben babam senin babanı döver diyor musun? Çocukken diyordun ama şimdi daha demiyorsun değil mi? Ender Bey'e demiyorsun öyle bir şey. Diyorum Ender Bey. Demiyor. Çocukken diyebilirdin. Evet. İnne şani'eke senden nefret eden kişi. Ben senden nefret ediyorum. E niye? E tabii ki nefret edersin. Günahkarların en çok hayran kaldığı ve en fazla nefret ettiği kişiler doğru insanlardır. Hayrandırlar çünkü onların yaptıklarının doğru olduğunu bilirler. Nefret ederler çünkü kendileri kötü duruma düşüyor. Onlar da kendileri gibi günah işlese oh herkes rahat olacak. İşte senden inancından dolayı nefret edenler ebter olan kişilerdir. Onlar işte onlar şurada ne yapıyorlarsa o. Ne yapıyor? Bırak ne yaparlarsa yapsınlar. Çünkü bunların ahirette ne alacakları bir şey var. Cennete de gidemeyecekler. Çoluk çocuklarıyla da ilişkileri kesilecek, mallarıyla da ilişkileri kesilecek, makamlarıyla da ilişkileri kesilecek. Çok zavallı duruma düşeceklerdir. Ama sen öyle değilsin ki. Allah sana burada yaptığının kıyaslanamayacak kadar fazlasını verecek. Seninle beraber eşin, çoluğun, çocuğun, bütün geçmiş yerinden cennete gidenlerin hepsi olacak. Evet, sonsuz bir mutluluk. Sen şimdi bunlarla niye üzülüyorsun? Ne yaparlarsa yapsınlar. Ha, örnek olmaya çalışırsın başka. Senden nefret eden sonu gelmeyecek olan kişidir. Peki böylece bu dersimizi de bitirmiş olalım. Ha, bir meali tekrar okuyayım. Kevser suresi sana çok şey verdik. Öyleyse Rabbin için namaz kıl ya da Rabbin ibadeti Rabbin için yap ve kurban kes. Sana kin besleyen, senden nefret eden, arkasından gelecek kimsesi olmayandır. Evet, birkaç dakika sonra tekrar buluşmak üzere.